आकांक्षा पूर्वक वाक्यांतर में आदत्ते ये अन्योसो अन्यो अहमिति न स वेद, ये वाक्य चल रहा है। सही हो ये अन्योसो अन्य, पहले क्या प्रारंभ ही थे? हाँ नहीं, वाक्य तो यही है ना। अथ अथ अन्याम देवताम उपास्ते, पदे प्रारंभ क्या? अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्योसु अन्योहमस्मिति न स वेद, प्रारंभ हुआ अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते। इसके ऊपर कहा आकांक्षा पूर्वक वाक्यांतर कहते किम मूलम, किम मूलम भिन्न दृष्टे स्या दिति श्रुत्या तदुच्यते न स वेदेत्य विद्येयं नाम रूप प्रपंच कृते। भिन्न दृष्टे किं मूलं स्यादिति तद् श्रुत्या उच्यते, जो भेद दृष्टि करता है, भिन्न के दर्शन करता है, उसका मूल क्या है? श्रुति कहते न स वेद, नहीं मिला 485 पृष्ठ में, 485 पृष्ठ में। अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्योसु अन्योहमस्मिति न स वेद, अन्य देवता उपासना करता हूँ तो भेद दृष्टि करता है, भेद दृष्टि का कारण क्या है? न स वेद अज्ञान श्रुत्या, न स वेद इति यम अविद्या, यही अविद्या है नाम रूप प्रपंच कृत, जो नाम रूप प्रपंच बनाने वाला। टीका में न स वेद इति श्रुत्या इति संबंध, मंत्र में आया कि मूलम भिन्न देशे स्यादित श्रुत्या तदुच्यते, श्रुत्या तदुच्यते कौन सी श्रुति? न स वेदित श्रुत्या तदर्थम आह अविद्या, न स वेद कह कर उसका अर्थ क्या है? न वेद न स वेदित अविद्या, यम अविद्या तस्याम अनुभव प्रमाणित, यम ये अविद्या के लिए प्रमाण अनुभव प्रत्यक्ष, यम अविद्या अनुभव, यम इदम शब्द से तत्रैव कार्यलिंग का अनुमान वहा प्रत्यक्षतः इदम यम कह दिया और अनुमान से भी सिद्ध होते अविद्या नाम रूप प्रपंच कृत, ये कार्य से कारण का अनुमान होता है, इसका उपादान कारण। वाक्यांतरम अवतारित भूमिका महा, अन्य वाक्य के लिए न स वेद यथा पशु रस देवानाम, जो भेद विधि करने वाले देवताओं के पशु के समान आगे वाक्य यथा वही नहीं यथा पशु आकांक्षा वाक्यांतर नहीं हो गया भूमिका आत्मा इति आत्मा विद्याग्रह ग्रस्त संहतस्तज्ज वस्तु सएष पशुता मेति देवादीना स्वकर्म भी आत्मन अविद्या आत्मा विद्या सैव ग्रह आत्मा विद्या ग्रह तेन ग्रस्त आत्मा विद्या ग्रहेण ग्रस्त तज्ज वस्तु भी संहत तज्ज अविद्या ज वस्तुओं के साथ संगत होकर के वही अज्ञान से ग्रस्त हुआ जीव मनुष्य तज्ज अविद्या ज वस्तु भी संगत अविद्या ज शरीर इंद्र के साथ संगत होकर के कार्यक्रम संगात से युक्त होकर के सहस पशुता में थी देवाद स्वकर्म भी देवादिना पशुता में थी अपने कर्म के द्वारा देवादि को पशुत्व को प्राप्त कर पशु हो जाता है। ठीक है मैं अविद्वान आविद्य ब्राह्मण्यादि अभिमानवान आविद्य के ब्राह्मण ब्राह्मण्यादि मनुष्य अभिमानवान यागादि भी उपकुर्वन स्वकर्म भी यागादि के द्वारा देवादिना पशुत्व में देवादि पशुत्व को प्राप्त करता है न तो विद्वान विद्वान यथा पशु रीति दृष्टान्त व्याचष्टि मंत्र में यथा पशु बहु उपकार कृत यद्वद गवादिर लौकिक पशु देवादीना तथा विद्वान पशु स्यादुपकार कृते। यथा लौकिक गवादीर पशु हो, गवादी पशु बहु उपकार करते, तथा अविद्वान पशु देवादीनाम बहु उपकार करते। अविद्वान ज्ञानी पशु देवादीनाम बहु उपकार करता है। एवं इत्यादि दार्ष्टान्तिक, एवं सदेवानाम यथा पशु यथा एवं सदेवानाम अभि अज्ञान अविद्वान इति चेत तथा अविद्वान। वाक्यांतरम अवतारयितुं भूमिकां कुर्वन् गवादि वैसादृश्यं नरपशु दर्शयति। आगे वाक्य है तो वैसादृश्य गो नरपशु में गो के अपेक्षा वैलक्षण दिखाते एक एक एक एक स्वामी को लोके गवादि पशुरिष्यते। ततोप्यतिशय पुंसा सर्वलोकोपकारिता। लोके गवादि पशु एक एक स्वामी को इष्यते, एक एक स्वामी को गवादि पशु उसका मालिक है कि एक उपकार करता है, किंतु पुंसाम ततोपि अतिशय सर्वलोक उपकारिता सारे लोगों का उपकार करता है मनुष्य, सबका ही सबका मंत्र आता है, सबका भोज्य होता है, सबका पोषण करता है, चिंती आदि को भी पशु पक्षी आदि को भी देवताओं को। हाँ वो तो अलग है, ये पहले एक अलग वाक्य आया था, वो मनुष्य सबका उपकार कैसे करता है, सारे हैं कर्म के द्वारा देवताओं का भांड प्रक्षालन के द्वारा चिंती कीड़े मकड़े को देता है, वो पशुओं को देता है, इसी प्रकार अपने कर्म के द्वारा सबका पोषण करता है, सबका भोज्य हो जाता है, सबका उपकार करता है, अविद्वान पशु पर उपकार सब जगह सब कर्म भी। ये 72 हुआ सर्व उपकार यथा इत्यादि दृष्टान्त तात्पर्य भाव। यथा वै बहव पशव एकम भुंजु एकैक क्रियया लोक एकैक स्वामिकः पशुः अनेकैः संहतस्यैवं कदाचिदुपकारकः। एकैक क्रिया एकैक स्वामिकः लोक पशु पशु एक पशु एक स्वामिक एक क्रिया से दो नादि क्रिया से एक स्वामिक हुआ, किंतु कदाचित अनेक ही सहत सेव उपकारक अनेक ही सहत अनेक के साथ मिल करके कदाचित उपकारक अनेक पशु दो पशु मिल करके बहन करते सगट आदि अनेक ही अनेक अन्य समूह मिल करके उपकार करते कदाचित उपकारक। स्वामी एक है, एक स्वामी का उपकार कभी एक एक कर कभी अनेक मिल करके उपकार के। लोके गवादिर एक एक अधिष्ठित हो एक एक अधीन में रह करके दोहनादि एक एक क्रिया से कदाचित एक एक से अधिष्ठात उपकार होती, एक एक अधिष्ठात स्वामी का उपकार करता है, कदाचित अनेक संभूय सब से मिल करके संभूय बहनादि क्रिया उपकार का बहनादि क्रिया से उपकार का तम पालय थी। एक एक पशुर असहतस्य उपकारकत्वदिति वक्तुम एवं एक एक पशु असहत होकर के केवल ही उपकार करता है दोहन आदि के द्वारा दूध दे करके उसको देने के लिए एवं इसी प्रकार अनेक सहतस्य एवं कदाचित एवं जैसे एक एक के उपकार होता है ऐसे बहुत से मिलकर के उपकार होता है। इसके ये क्यों दिखाते हैं मनुष्य पशुओं से वैलक्षण दिखाएंगे, अर्थात एक स्वामी का एक पशु उपकार हुआ उपकार का कभी दो पशु मिलकर उपकार हुए स्वामी एक है, किंतु नर पशु का स्वामी बहुत है, ये एक का उपकार होता पशु किंतु ये मनुष्य पशु उपकार का सबका उपकार का एवं इत्यादि दार्ष्टान्तिक तात्पर्य माओ। भूरि क्रियावांस्तु नरस भूरि क्रियावांस्तु नरस तथा नेकेश्वरो वशः। एकैको निखिलं विश्वं विभर्त्यज्ञो दिवानिशम्। नरस्तु भूरि क्रियावान, बहुत क्रिया कर्म करता है, तथा अनेकेश्वर, अनेके ईश्वरा यस्य, मनुष्य के ईश्वर बहुत बहुत का उपकार करता है, अवश्य है नरस्तु। एकैको निखिलं विश्वं विभर्ति अज्ञ दिवानिशम्, दिन रात एक एक नर सारे विश्व को भरण को पोषण करता है सबके लिए। उक्त दृष्टान्तात् अविद्या में अविद्वान एक एक हो अनेक देवादि अतिष्ठित, एक एक अविद्वान अनेक देव के अधीन है, तद अधीन सन दान यागादि क्रियावान, दान यागादि सब कर्म करता है, अशेषम देवादिकम पालयति, सारे देवताओं का आदि सब अन्य सब को पालन करता है एक एक नर। अर्थात न मनुष्य कितने का मालिक, कितने का पुरुष हुआ, सारे देवता और अन्य सब का बहुत का पशु, तो गवादि पशु एक उसका मालिक है, कभी कभी दो तीन चार पशु मिलकर एक का बहुत पशु रहते सब मिलकर के उपकार का, किंतु ये एक मनुष्य कितने सब देवता का उपकार का है, सब का उपकार के। यथा पशु इति अन्य विष्ट सिद्ध हो किम यथा इत्यादि ना, यथा पशु को अधिन से हो गया, यथा कर दृष्टान्त क्यों, लोक पशुर मनुष्य पशुर यथोत्तम विशेष संभक्तुम, लोक में जो पशु को वादी मनुष्य रूप जो पशु है विशेष कथन के लिए अस्यति, असेवार्थ से दृष्टान्तो यथा हेत्यभिधीयते, यतेव मतो युक्तम देवादिर्भृशम प्रियम। अस्यैव अर्थस्य दृष्टान्त यथाह वै बहवः पशुः एकं भुञ्जु दृष्टान्तस्य मतः, यतेव मतो देवादिर् अप्रियं भृशम् इति युक्तम्, देवतादि को अप्रिय होता है मनुष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले अत्यधिक। एकस्मिन् एव एकस्मिन् पशु आदि माने महदुखम भवति का वाक्यम अवतारित पात्र भूमिका कहती, अत एव मतो युक्तम इज्यादिभिर् नरस्य देवादि उपकारकत्वाद् ब्रह्मज्ञानेन पशुत्वाद् वित्थाने देवादिर् महदुखम युक्तम, यागादि करके देव मनुष्य देवादि का उपकार के, अब ब्रह्मज्ञान से पशुत्व का उसे वित्थान हो जाए, पशुत्व को छोड़ देगा, ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, तो देवादिर महदुखम होगा युक्तम। वाक्यम व्याकृति अपि वाक्य मंत्र वाक्य क्या तो अपि भूरि पशु पुंस एकस्मिन्नपि तस्करैः ह्रियमाणे पशु तीव्रम दुःखं समुपजायते किमु सर्वस्वहरणे वक्तव्यं दुःखकारणम्। अपि भूरि पशुः पुंसः एकस्मिन्नपि पशु ह्रियमाणे तस्करी एकस्मिन्नपि पशु ह्रियमाणे तीव्रं दुःखं समुजायते, बहुत पशुओं ने पर क्या एक पशु चोर ले गई तो बहुत दुख होता है, किम सर्वस्वहरणे वक्तव्यं दुःख कारणम्, और एक मनुष्य तो देवताओं का सर्वस्व हो जाता है, दुख कारण क्या कहना। तस्माद् एषां एषां न प्रिय इत्यादि अर्थमा सर्वस्व इति, सर्वस्वतुल्ये नृपशौ ब्रह्मधी परिमोषिणा ह्रियमाणे महदुःखं तस्मादेशान् तदप्रियम्। तद्यथोक्तं परं ब्रह्म यद्यथोक्तं परं ब्रह्म मनुष्या विदुरञ्जसा सर्वसत्तुल्ये नृपसौ ब्रह्मधि परिमोषिणा ह्रियमाणे, तस्कर के द्वारा ह्रियमाण या ब्रह्मज्ञान रूप परिमोषिणा पशु हृदयमान देवताओं के अधीन से हटा लेंगे, महदुखम इसे देवताओं का बहुत दुख होता है। तस्मादिशाम तद अप्रियम त न प्रियम यद यथोत्तम परम ब्रह्म मनुष्य विद्यु अंजसा विद्यु परम ब्रह्म को मनुष्य ठीक समझ ले, ये अप्रिय नहीं जान, देवताओं का अप्रिय होता है। परिमोषित्वम ब्रह्मदेय साधयति, ये तस्कर स्थान पर यहाँ कौन हुआ? ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मधि परि ब्रह्मधिश्च अस परिमोषी च ब्रह्मधि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मधिश्च अस परिमोषी च ब्रह्म ज्ञान ही परिमोषी है। चोर देवताओं के पशु को चोरी कर देता है, तस्कर ब्रह्म ज्ञान नहीं, तस्कर स्थानीय वहाँ तस्कर चोर है, देव मनुष्य पशु को ले लेता है, मनुष्य को दुख होता है। यहाँ देव पशु को चोरी करने वाले कौन है? ब्रह्म ज्ञान। तो ये चोर चोर हो गया ना ब्रह्म ज्ञान, तस्कर स्थानीय देवताओं के पशु को ले लेता है, वित्थान करके अभी बांधे कर रखा है, उसको खोल दिया, ले गया है, मुक्त कर दिया, बंधन से मुक्त हो गया। चोर आकर के बंधन बंधन खोल कर ले लेता है, पशुत्व निवृत्ति होती है। ब्रह्म परिमोषित्वम ब्रह्मदेय साधयति, ब्रह्म ज्ञान परिमोषण के सर्व सर्वाधिकार हेत्वग्नि ब्रह्म ज्ञान से जन्मनि अव्यावृतानुगतात् प्रतिचो अन्यन शिष्यते। सर्वाधिकार हेतु अग्निरूप ब्रह्म ज्ञान से जन्मनि अव्यावृत अनुगतान प्रतिचान्य न भी देते, अग्नि अग्नि उत्पन्न होने से सब नष्ट कर जला दिया। अव्यावृत अनुगत जो ब्रह्म प्रतीगात्मा उससे अन्य कुछ नहीं रहा, सब को जला दिया। सर्वस्मिन् कर्मणि अधिकार सर्वाधिकार हेतु स्वामित्वेन संबंध सब का अधिकार होता है नर का। तत्र हेतु अभिमान, उसमें हेतु अभिमान देहादि में, तस्य सहेतुर अग्निरिव अग्नि जैसे हेतु के साथ अज्ञान के साथ अभिमान को नष्ट कर दिया, सब को नष्ट कर दिए कर देती। यद ब्रह्म ज्ञानम तस्य जन्म निषति, अग्नि के समान अग्नि उत्पन्न होते ही सब को नष्ट कर देते, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होते ही सर्वस्व प्रत्ययमात्रत्व अवस्था अनाद सब अन्य अनात्म को नष्ट कर दिया, प्रत्ययमात्र हो गया। परिमोषित्वम ब्रह्मदेय स्फुटम ब्रह्म ज्ञान परिमोषी हो गया, परितः मुष्णाति इति परिमोषी। ज्ञान सत्य अज्ञान अभावे भी अर्थांतर सियाद इति आशंका हो, ज्ञान होने पर अज्ञान के निवृत्त हो जाएंगे तो अन्य कुछ रह सकता है नेत्यादि नावशिष्यते एतस्मात् तद विद्योत्थमण्वपि प्रध्वस्तत्वाद विद्याया ब्रह्मात्मज्ञानवन्निना। एतस्मात् तद अविद्योत्थम अण्वपि नावशिष्यते अविद्याया ब्रह्मात्मज्ञानवन्निना प्रध्वस्तत्वात्। ब्रह्मज्ञान अग्नि से अविद्या नष्ट होने से एतद् अविद्योत्थम अण्वपि ब्रह्म ज्ञान से तद अविद्य अनुपि न अवशिष्य अनुप कुछ नहीं, अविद्या जन्य सब नष्ट हो जाता है। एतस्मात् प्रतिच अन्यदिति संबंध, एतस्मात् नावशिष्यते एतस्मात् अन्यत् एतस्मात् अन्यत् नावशिष्यते कारण मंत्रण कार्य स्थात्म असमर्थ है इत्यर्थ। अविद्या ध्वस्त हो जाने से अविद्या कारण के बिना अनुपि कुछ कार्य नहीं। ब्रह्मज्ञानात् पशुत्वध्वस्त्या मनुष्याणाम उत्कर्षो देवादि अप्रहेतु इति कृत्वा मनुष्योत्कर्षं देवा न मृष्यन्ति इत्यत्र व्यासवाक्यं प्रमाणयति। ब्रह्मज्ञान से पशुत्व की निवृत्ति होती ध्वस्त, मनुष्याणाम उत्कर्षो ब्रह्मज्ञान के द्वारा देवादि अप्रहेतु कह करके मनुष्योत्कर्षं देवा न मृष्यन्ति, मनुष्य के उत्कर्ष को देवता लोग सहन नहीं करते, इसमें व्यास वाक्य प्रमाण कहते। क्रियावद्भिर क्रियावद्भिर ही कौन्तेय देवलोक समावृत न चैतदिष्टं देवानां मर्त्येरुपरिवर्तनम्। देवलोक क्रियावद भी समावृत एक न देवानाम एतदिष्ट मर्त्येरुपरिवर्तनम्। वो कर्म करने वाले के द्वारा ढका गया देवता लोग है मर्ति ऊपर परिवर्तनम देवा देवानम इष्टम न सुकृति भी क्रियावधि भी सुकृति भी कर्म करके पुण्य करने वाले आवृतत्व देवलोक आवृत्ति आवृतत्व अभावे तस्य कदाचित उद्वास प्रसंग आदि ही शब्द कभी कोई नहीं रहेंगे खाली हो जाएगा। ते ही मनुष्याणाम देवलोक स्थितम अपनी नमस्यन्ति। ये मनुष्य यहाँ है अपने पशु के समान देवलोक में सब है कर्म करने वाले देवता लोग और देवलोक स्थित में भी ना मिशंती मनुष्य के अपने पास स्वर्ग में आ जाए वो भी सहन नहीं करते देवता लोग वहाँ सब है व्याप्त होकर के घेरे आवृत कर रखे आसन लेकर सब बैठे इसे मनुष्य आने यहाँ नहीं आओ नहीं वहीं रहो। तेषा विद्या निर्वाणाप्ति सुतरा में यहाँ भी आना नहीं चाहते और विद्या से प्रिय पुनः हमारे ऊपर चल जाएंगे वो तो सुतरा नहीं चाहेंगे। देवादिना मनुष्यसु ब्रह्मज्ञान से अप्रियत्वे तन्मुमुक्षा विफला इत्याशंक्य। देवादि अप्रिय वाक्य ने ध्वनि तम दर्शयति। देवादि मनुष्य में ब्रह्मज्ञान के लिए ब्रह्म मनुष्य का जो ब्रह्मज्ञान के अप्रिय देवादिना तो कई मनुष्य मुमुक्षा मुख्य की इच्छा हुई देवताओं को कष्ट विघ्न करेंगे विफला मुमुक्षा इतिहासें के देवादि अप्रिय वाक्य से क्या अर्थ सूचित है ध्वनि सूचित हम देखते तस्मात् तस्मान् मुमुक्षुर्देवादीन् सम्यक् आराध्य कर्म भी उन्मुक्त बंधनस्ते सन् नापि से ज्ञान मात्मनः। तस्मात् मुमुक्षुः देवादीन कर्म भी सम्यक आराध्य ते ही उन्मुक्त बंधनः सन् आत्मनः ज्ञानम् आप्तुमिच्छेत् इच्छेयुः बहुवचन न एकवचन आप इच्छेत उन्मुक्त बंधन सद आत्मन ज्ञानम आप तुम इच्छेत प्राप्त करना इच्छा करें। मनुष्याणाम विद्याप्तो देवादिनाम विघ्न कर्तुत्व संभव तस्मात् कार्य विद्या प्राप्ति के लिए विघ्न करेंगे विद्या के बाद तो विघ्न नहीं प्राप्ति के लिए आराधन से सम्यक्तम शास्त्रानुसार देवादिन सम्यक आराध्य सम्यक आराध्य शास्त्र के अनुसार आप इच्छेद आप तुम इच्छेदी थी यावत प्राप्त करना। मुमुक्षुर अद्वैत दर्शनम आकांक्षण द्वैत दर्शन अनुकूल देवादि आराधनाय न स्पृहेति इति आशंका। अद्वैत दर्शन ज्ञान जो चाहता है द्वैत दर्शन के अनुकूल देवादि की आराधना के लिए तो इच्छा नहीं करेगा आशंका। तद विपक्षस्तु यो बालो बलादिव मुमुक्षति स्वर्गादिरपि बिभ्रष्टो नरकंसनि गच्छति। तद्विपक्ष देवादि के विरोधी होकर के यो बाल अभिवेकी बलादिव मुमुक्षति कर्म नहीं करके देवताओं को संतुष्ट नहीं करके स्वर्गादिरपि बिभ्रष्ट हो गया यह नरकंसनि नरक जाएगा नरक के जाए कहेंगे केवल देवताओं को स्वर्ग से तो भ्रष्ट हो गया नरक जाएगा निषिद्ध कर्म करेगा कर्म त्याग करके आगे कहेंगे। देवादि आराधन परामुख से तद विपक्ष मतलब देवादि आराधन से जो परामुख नहीं करता है तो विवेक वैराग्यादि शून्य से विवेक वैराग्य नहीं होगा तो तत्प्रसादम बिना देवता भी कृपा के बिना ज्ञान अयोग्य से ज्ञान के लिए अयोग्य है अकस्मादेव मुक्तिमिच्छत योग्यता के बिना बिना कारण मुक्ति चाहता है तद हेतु अभावाद ज्ञान का हेतु नहीं न मुक्ति न वाभिदेय मुक्ति नहीं अभिदेश पुण्य पाप निवृत्ति सुख प्राप्ति नहीं। मुमुक्षुत्वादि मोक्ष चाहता है, स्वर्ग आदि नहीं। तद हेतु अभावात ज्ञान स्वर्ग प्राप्ति हेतु नहीं। स्व नरक मात्र पात्रम नरक मात्र के लिए योग्य हो जाता है। नत आराधना भय भी कुतो मोक्ष नारकित्व देवताएं के आराधन नहीं करते स्वर्ग नहीं जाएगा। जो मुमुक्ष नारक के नरक क्यों जाएगा, नहीं मुमुक्ष अनर्थ फला अनर्थ फल कहता नहीं। मोक्ष जो की चाहता है तो अनर्थ प्राप्त करेगा, ये तो नहीं। ऐसे मानेंगे तो मोक्ष शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। मोक्ष करने मुमुक्ष है नरक जाएगा, अनर्थ मोक्ष शास्त्र विरुद्धात। न च अनर्थ ध्वंस इच्छया प्रवृत्तो अनर्थम इच्छाति। मुमुक्ष तो अनर्थ ध्वंस के लिए प्रवृत्त हुआ, नरक जाएगा अनर्थ प्राप्त करेगा, तो ठीक नहीं। तासंख्य देवार्धन नहीं करने मात्र से नरक नहीं। बहिर्मुख से निषिधाचरण द्रव्याद अफला मुमुक्षा इति मत्वा। देवाराधन नहीं करेगा ये तो बहिर्मुख है, बहिर्मुख से निषिधाचरण अवश्य करेगा तो मुमुक्षा व्यर्थ हो विफला। प्रमादिन प्रमादिनो भयश्चित्ताः पिशुनः कलहोत्सुकाः सन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते देवसन्दूषिताशयाः। सन्यासिनोऽपि प्रमादिनः बहिश्चित्ताः पिशुनः कलहोत्सुकाः देव संदूषित आशया सन्यासी ने भी दृश्यंते। देवी संदूषित आशय संदूषित उनका अंतकरण बुद्धि, तो इसे सन्यासी ने भी सब छोड़ने के बाद भी प्रमाद अपने कर्तव्य में प्रमादिन बहिर्मुखता पिशुनाची गुली कल उत्सक दृश्यंते। देवी संदूषित आशयसा प्रमादिन श्रवणादिशु मन समाधान वैद्युन प्रमाद। सन्यासी प्रमाद क्या है, श्रवणादि मन समाधान वैदुर्य, श्रवणादि नहीं करना ही प्रमाद है। सच चेतसो बाह्यार्थ प्रावण्य हेतु, अब प्रमाद होने से क्या होगा, श्रवणादि नहीं करेंगे प्रमाद हुआ तो चेतसो बाह्यार्थ प्रावण्य बाह्यार्थ अर्थ प्रवण होगा, बाहर चित्त बाहर भागेगा। और बाहर तो भागने से तच्च परोत्कर्ष असहिष्णुते कारण, बाहर भागने पर उत्कर्ष कहीं देखने पर सहन नहीं करेगा कारण। तच्च जो असहिष्णु हो जाएगा कलह कुतूहलित्वे निदानम, फिर पर उत्कर्ष सहन नहीं करेगा, ये सब होने पर कलह करेगा कुतूहलित कुछ करेगा सो संसार में निदानम मूल कारण होगा। प्रमाद हेतु ऐसे कलहते निदानम, तच्च कलह कुतूहलित्वे निदानम, जो पर्वोत्कर्ष असहिष्णुत्व हुआ कलह कुतूहलित्व कारण हुआ। प्रमाद हेतु देवादिभिर् अनाराधितैः दूषितधित्व, प्रमाद होने से देवादि के द्वारा अनाराधितैः आराधना नहीं करने पर दूषितधित्व, ये प्रमाद का फल। प्रमाद करेगा तो देवता आराधना नहीं करेगा, नहीं आराधना नहीं करने से देवताओं के द्वारा उसकी बुद्धि दूषित कर देंगे। प्रमादे हाँ प्रमाद हेतु, प्रमाद हेतु देवादे आराधित अनाराधित दूषित अधित, वो फिर दूषित बुद्धि करेंगे और प्रमाद बढ़ेगा। फिर प्रमाद होने पर श्रवणादि नहीं करेगा, चित्त बाहर जाएगा, चित्त बाहर जाने पर पर्वोत्कर्ष असहिष्णु तो असहिष्णु तो फिर वह कलह झगड़ा कुतूहल करेगा, इसी प्रकार ये अधिक अधिक। अपिस्तु कैमति का न्याय अर्थ सन्यासिनों भी दृश्यंते, अभी कौन से सामान्य व्यक्ति के लिए क्या कहना, देवादि आराधना नहीं करेंगे तो दुर्गति है। सन्यासिनों निषिद्ध चेष्टा द्वारा अनिष्टापत्ति चेत आगामी का सन्यास सम्यक दिए तो न सद, ऐसे यदि सन्यासी निषिद्ध चेष्टा के द्वारा अनिष्टापत्ति आगे कोई सन्यास के ज्ञान का हेतु नहीं होगा, तथा आगम व्याहति आगम में संन्यास विधान क्या गया विरुद्ध होता है आशंक्य। तन्मात्र तद विशेषवाद हेतु संन्यास मात्र ज्ञान का हेतु है संन्यास विशेष विकल्प आद्यम भगवत वाक्य निराचष्टे केवल संन्यास मात्र से ज्ञान नहीं, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते न च संन्यसना देव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्मणा मनारंभात पुरुष नैष्कर्म न श्नुते, संन्यसना देव सिद्धिं न समधिगच्छति। गीता वाक्य टीका में कर्म त्याग मात्रा तनष्कर्म अभावे भी तन्मात्रा ज्ञान स्याद, नष्कर्म नहीं तो ज्ञान हो जाए। इतिहास के न च संन्यासनादेव सिद्धि ज्ञान को प्राप्त करे ऐसा नहीं। श्रवण नहीं, पहले जो प्रमाद होता है, पहले प्रमाद है ना, प्रमाद होने से श्रवणादि नहीं, श्रवणादि के पहले बताया तो देखो दे, पहले श्रवणादिशु मन समाधान वैधुर्यम प्रमाद, प्रमाद कह तो आगे देवता अर्थन नहीं करना, ये पहले आया देव, ये उसके पहले दिया 15 श्लोक में। हाँ हाँ, प्रमाद हेतु देवादिया भी अनाराधित दूषित ही, प्रमाद हेतु क्या हुआ, देवता के अनाराधित उनसे दूषित दी तो बुद्धि दूषित होती, देवता लोग की बुद्धि में वो आया ना नहीं दंडवा पशुवत यम ही, जिसकी रक्षा करेंगे बुद्धि से जोड़ते हैं, जिसकी रक्षा नहीं करेंगे दूषित बुद्धि कर देंगे, दूषित बुद्धि से फिर श्रवणादि नहीं करेगा, प्रमाद हुआ, श्रवणादि नहीं करने पर विषय दौड़ेगा, ये वास्तव भी यही होते हैं। श्रवणादि जो नहीं कर पाते हैं जो लोक में जो पशु है, हाँ वो थोड़ा थोड़ा ये समझदार है ना, मनुष्य ज़्यादा स्वार्थी है, देवता लोग समझदार, पुण्यकर्म करके गए उपासना करने से खुश हो जाएंगे, ऐसे कोई होते हैं ना थोड़ा सा सम्मान पूजा उपासना करने से खुश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, प्रमाद क्यों हुआ आगे देहांत में, प्रमाद में क्या कारण, देवताओं की आराधना नहीं करेंगे तो प्रमाद होगा, अब प्रमाद होने से श्रवणादि नहीं करेगा, आगे शुरू हुआ ये अंत में दिया प्रमाद क्या कारण हेतु देवादिभिर अनाराधित दूषित अधित, देवता को बुद्धि दूषित कर देगी तो प्रमाद करेगा, श्रवण नहीं करेगा। हो गया 85 हो गया। अतु तरी कर्म भी शुद्ध बुद्धि संन्यास दिए तू, कर्म से बुद्धि शुद्ध होने के बाद संन्यास लिया, संन्यास हो तो ज्ञान हो जाए। यदि द्वितीय आशंक्य अंगीकुर्वन क्रम संन्यास विषय व्यासवाक्यम पठति, तो बुद्धि शुद्ध होने पर संन्यास है तो आगे ज्ञान होगा, श्रवण आदि साधन करेगा। क्रम संन्यास विषय वाक्य वाक्य कषाय कषाय पाचयित्वा तु श्रेणी स्थानेषु च त्रिषु प्रव्रजेत् च परं स्थानं पारिव्राज्यमनुत्तमम्। त्रिषु श्रेणी स्थानेषु कषाय पाचयित्वा आश्रमेशु श्रेणी स्थान 300 सोपान श्रेणी श्रेणी है, 3 श्रेणी स्थान सोपान में काशय पाप को नष्ट करके प्रव्रजेत पारिव्राज्यम अनुत्तम स्थानम प्रव्रजेत संन्यास परम स्थान पारिव्राज अनुत्तम स्थान को चले जाए। कब काशय पाचयित्वा कुतर श्रेणी स्थानेशु तिशु, श्रेणी होता है निश्रेणी श्रेणी कहते श्रेणी सीढ़ी स्थान 3 में 3 आश्रम में कर्म अपना कर्तव्य कर्म करके पाप को नष्ट करके फिर प्रव्रजेत। 6 शुद्ध बुद्धेरव पारिव्राज्य अधिकारो नान्य स्थिति तू शब्द ना काशय पाचयित्वा तू शुद्ध होने पर संन्यास अतः वैराग्य होने पर शुद्ध बुद्धि होने से। श्रेणी स्थानेशु सोपान स्थानीयसु सीढ़ी आश्रमेशु आश्रम तेषु अवस्थित्वा तेषु अवस्थित्वा इति चकारार्थ 3 आश्रम में रह करके कर्म करके। द्वितीय चकार वैराग्यम पारिव्राज्य हेतु इति समुच्चयार्थ श्रेणी स्थानेशु च त्रिषु स्थिता और चकार वैराग्य अनुत्तमम अनतिशयम अनतिशय पुमर्थ साधन संन्यास अनुत्तमे निरतिशय पुरुषार्थ का साधन मोक्ष का साधन पारिव्राज्यम प्रव्रजेत प्रव्रजेत गच्छति इति संबंध। परम स्थानम कैवल्यम उद्देश्य परम स्थानम उद्देश्य अनुत्तम पारिव्राज्यम प्रव्रजेत। तो एक अलग कर दिया, परम स्थान कैवल्य पारिव्राज्य नहीं करें, परम स्थान तो कैवल्य मोक्ष है वो पारिव्राज्य नहीं, तो परम स्थानम उद्देश्य अनुत्तम पारिव्राज्यम प्रव्रजेत है वो अनुत्तम हुआ। कथन तरी ब्रह्मचर्यादि प्रव्रजित, यदि तीनों स्थान में रह करके संन्यास लेना है तो यदि वह इतर था ब्रह्मचर्यादि प्रव्रजित अक्रम संन्यास श्रुति कैसे तत्र भावित भावित ही करणे इच्छायम बहु संसार योनिषु आसादयति शुद्धात्मा मोक्षं वै प्रथमाश्रमे। यही प्रसिद्ध सर्वोत्थान में श्लोक आता है, भावित ही करणे इच्छायम बहु संसार योनिषु करणे भावित ही, सब ऐसे उपासना आदि के द्वारा शुद्ध होने पर शुद्धात्मा प्रथमाश्रमे मोक्षं वै आसादयति, मोक्ष के लिए मोक्षाश्रम संन्यास को प्राप्त जाता है भावित ही शुद्ध करके। वैराग्य द्वारा दर्शयितुं च शब्द भावित करणिश्च अयम् कर्मादि के द्वारा शुद्ध करण से उपासना के अंतकरण शुद्ध होने पर वै शब्द अवधारणार्थ मोक्षम वै प्रश्न निश्चय के लिए मोक्षम तदेतु ज्ञानार्थम आश्रम इत्यावत। मोक्ष शुद्धात्मा प्रथमाश्रम आसादयति मोक्ष को प्राप्त करता है, मोक्ष करता है मोक्ष का साधन ज्ञान, ज्ञान के हेतु आश्रम को प्राप्त करता है। बहुत बहु संसार जीवन संसार में बहु जोनि में इसे पुण्य कर्म करते करते उपासना करते करते जो वैराग्य से इसी जन्म में एक जन्म में तीनों आश्रम रहना कोई जरूरी नहीं, मतलब तीनों आश्रम में सब करके कर्म करते करते शुद्ध होता है। जिसको पहले से हो गया तो यदि वायतर था सोपानारूढ़ अवरहवत पारिव्राज्य प्राप्त पारिव्राज्यम आप्त पूर्वाश्रमेशु अनुष्ठान निश्चया प्रवृत्ति में आशंक्य। सोपान में जलता है तो नीचे भी आ जाता है, पारिव्राज्य को प्राप्त कर लिया फिर पूर्वाश्रम अनुष्ठान कर की इच्छा से फिर नीचे आ जाएगा, इति आशंक्य। तमासाध्य तो मुक्तस्य दृष्टार्थ से विपश्चित त्रिश्वाश्रमेशु कोन्वर्थो भवेत परम भेप्सतः। तम संन्यासम आसाद्य मुक्तस्य दृष्टार्थस्य विपश्चितः त्रिश्वाश्रमेशु को अर्थ भवेत परम अभिशप्तः। परम को परब्रह्म जो प्राप्त चाहता है त्रिश्वा में आश्रमेशु को अर्थ विपश्चितः दृष्टार्थस्य, और उसको प्राप्त कर लिया मुक्त हो जाता है, हो जाएगा। 87-88 तू शब्द दर्शित शंका व्यावृत्ति के लिए तम आसाद्य तो मुक्तस्य विपश्चितो विवेक वैराग्य आदि मत अनतिशय पुमर्थम इच्छत मोक्ष चाहता मोक्षाश्रम प्राप्तस्य संन्यासाश्रम श्रवणादिना दृष्ट तत्व से जीवन मुक्तस्य दृष्टार्थस्य विपश्चित दृष्ट तत्व से दृष्टम तत्व जीवनमुक्त आरब्ध शेष न देहादि आभास अनुभवत प्रारब्ध से देहादि आभास रहेगा न पूर्वाश्रमेशु कोई प्रयोजन नहीं ये न आरूढ़ पाती आरूढ़ के नीचे गिर आते आशंका शंका नहीं। शुद्ध बुद्धि संन्यास धीयेतु इत्यत्र उक्तम मानव उपसंहति प्रमाण कहा संन्यास का हेतु शुद्ध बुद्धि संन्यास ज्ञान का हेतु है इत्येवम् इत्येवं भगवत व्यास वचांशत्र सहस्रशः श्रूयन्ते न्यायद्रिब्धानि तस्मात् तान्यादराश्रयेत। वहाँ से ये व्यास जी का वाक्य है वार्तिक में जो दिया न कर्मणा मनारंभता कह करके आसादयति शुद्धात्मा मोक्ष में प्रथमाश्रमे ये भी व्यास जी के वाक्य इतम भगवत व्यास वचांसी, क्योंकि न कर्मणा मनारंभ है वहाँ से शुरू किया भगवान वाक्य। कहाँ आया पहले भगवान वाक्य? न कर्मणा मनारंभ है अब यहाँ 85 में भगवत वाक्य ने निराचष्टे, और उसके पहले नहीं। ये भी तो व्यास वाक्य है, क्रियावधि भी कौनते ये भी वाक्य है, क्रियावधि भी कौनते 81 स्वीकृति भी महाभारत का। हाँ ये है देवादिपहित मनुष्य तो व्यास। हाँ व्यास वाक्य दिया क्रियावधि व्यास वाक्यम प्रमाणित, वहाँ से महाभारत का। और गीता भी है कि नकर्मणा, ये सब व्यास वाक्य है, महाभारत का होगा आपके। इसे अन्यत्र प्रसिद्ध है महावित ही करण तमाशा देते मुक्तस्य, ये सब है तो उसका उपसंहार करते हैं। वहाँ से शुरू हुआ मानव प्रसन्न इतम सहस्रश्वे न्याय दृब्धानी तस्मात्नी आदरात सहित तेषाम उपकरण न्याय साहित्येन मानत्वम। उपकरण युक्ति साहित्य प्रमाण है सूचयति न्याय इत्येवं भवद्वा न्याय दृब्धानि युक्तियुत है कर्मणाम ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठितानां फलम दिशुति, यही निश्चित है ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठितानां फल बुद्धिशुति। शुद्ध दृश्य विवेकादियुक्त होता है त्यक्त कर्म अथवा कर्म छोड़ करके मुक्ति हेतु ज्ञान मात्र इच्छन जिज्ञासा, ज्ञान चाहते गुरुपादावनुसृत्य श्रवणादि करो थी नान्यदिति न्याय, ये न्याय हुआ। अतः देवताराधनादि पर शुद्ध धीर व्यासादि वाक्य प्रामाण्यात तत्वज्ञान उद्देश्य कर्माणि सन्यस्य श्रवणादीनि आवर्तयति। देवादि आर्धन पर शुद्धधि व्यासादि वाक्य प्रमाण तत्वज्ञान के उद्देश्य कर्म त्याग करके श्रवणादि ने आवर्त तस्माद तानि आधरा सहित उत्तम च भाषी तस्माद मुमुक्षुर देवताराधन तत्पर इति देवताराधन पर भवेत, ये भाष्य कहते देवताराधन करते रहे। ये ब्रह्म वाइदम इत्यादि वाक्यस्ता वाक्य से अतीतेन संबंध वक्त वृत्तम कृत्य थे। आगे ब्रह्म वाइदम अग्र आसीत एकमेव, आगे एकादश मंत्र पूर्व के साथ संबंध कहने के लिए वृत्तम कीर्तयति पाठे कीर्तयति कुछ बनाया तो के बरे पर शास्त्रार्थम शास्त्रार्थ श्रुत्रितस्ताव दात्मेते वेति यत्नतः उक्तस्य तस्य सूत्रस्य संबंध सप्रयोजनः आत्मेते उपासित कह करके यत्नतः शास्त्रार्थ सूचित पूरा शास्त्रार्थ अथवा कामयमान कर आत्मेते उपासित शास्त्रार्थ तस्य सूत्र से संबंध सप्रयोजन उक्तश्च, ये कहा उसके प्रयोजन के साथ संबंध पहले कहा है आत्मेते उपासित। आगे उसकी व्याख्या करने के लिए आगे ब्राह्मणी से बताया था शास्त्रार्थे ब्रह्म विद्या यत्र तो विधितर निराकरण विधितर निराकरण करके ब्रह्म विद्या शास्त्रार्थ का नन ब्रह्म विद्या संबंध क किंच फलम इति आशंक्य। ब्रह्म विद्या का संबंध फल इति आशंक्य तदाहु ब्रह्म विद्या मनुष्य सर्व भविष्यन्ति इति मन्यन्ते पहले कहा है इत्यादिना उत्तम अनुवदति उतश्च मनुष्य मन्यन्ते किम तद् ब्रह्म सर्व भविष्यत् सूत्र से सूत्रित ज्ञान से यावत सूत्र से सूत्र से संबंध तो सूत्रित ज्ञान का अच्छा ज्ञान का संबंध तसे फल न साध्य साधन तो ज्ञान का फल साध्य है अधिकारी न आश्रय आश्रयी तो अधिकारी हो गया आश्रयी आश्रय हो जाएगा ज्ञान और ऐक्यन विषय के साथ विषय विषय तो ज्ञान का संबंध सर्वभाव से तत्फलमित संबंध सर्वात्म भाव मनुष्य मनते सर्व भविष्य अविद्या सूत्र वृत्तम कृतयती अविद्या सूत्र योन्यम देवता हम उपास्य अर्थ संसार संसारानर्थ हेतुत्व अविद्यायाश्च वर्णितम् योन्याम इत्यादि वाक्येन तत्कार्यमपि सूत्रितम् अविद्याश्च संसारानर्थ हेतुत्व वर्णितम् योन्याम इत्यादि वाक्येन तत्कार्यमपि सूत्रितम् अविद्या कार्य संसार एक तादृगनर्थ भेद दर्शनम च शब्दात अविद्या भी कार्य द्वारा दर्शित ही क्या संसार अनर्थ का कारण यथा पशु इत्यादि ने उत्तम दर्शयति तत्कार्यम श्रुतितम पशु के समान तशब्द भेद दर्शन विषय तत्कार्यम भेद दर्शन का फल संबंध प्रयोजनाभ्याम सह विद्या सकार्या च अविद्या सूत्रिता विद्या और अविद्या भी संबंध प्रयोजन के साथ कार्य के साथ अविद्या कही है इति यो अर्थ विस्तरण उक्त तमेव संक्षेपते उसको कहते विद्यावत विद्यावत सहकारेण अविद्यापीह सूत्रिता सामर्थ्याद विस्तरस्तस्य आध्यायांतादि होच्यते विद्यावत यह अविद्यापि कार्येण सह सूत्रिता सूत्रिता सामर्थ्याद तस्य विस्तर सामर्थ्यात् पूर्वान्वयी सूत्रिता और विस्तर तस्य आध्यायांतात् उसका विस्तार अध्याय समाप्ति तक उच्यते कहेंगे यह इति पूर्वग्रंथ उती यह सूत्रिता पूर्वग्रंथ में सूत्रद्वयस्य प्रागेव व्यक्तत्वम् अस्तीति वक्तुम् हि शब्दः हि अविद्यापि सूत्रिता वृत्तमनुद्य उत्तरस्य तेन संगतिमहत् सामर्थ्याद् अच्छा वृत्तमनुद्य उत्तर तो सामर्थ्याद् बीच में आया पूर्व के साथ नहीं पहले हो गया अविद्यापि सूत्रिता सामर्थ्याद् तस्य विस्तार अब ये पूर्व आगे जो कहे तो उसका विस्तार है बीच में सामर्थ्य जो हुआ संगति दोनों में सामर्थ्य उत्तर ग्रंथ से तदुक्ति तदुक्ति शक्ति दृष्टि उत्तर ग्रंथ में उसके कथन किया गया दिखता है इसे पूर्व का विस्तार है अस्य सूत्रित सकार अविद्या या अस्य विस्तार तस्य मतलब कस्य जो अविद्या सूत्रित सकार अविद्या उसका विस्तार यही थे अध्याय से सुक्ति अध्याय समाधि तक केवल अविद्या का विस्तार विद्या सूत्र का विस्तार नहीं विद्यावत सहकारी ने अविद्या पे सूत्रिता सामर्थ्या विस्तार तस्या तस्या कहते विद्यावत सूत्र आया किंतु दोनों में से अविद्या का विस्तार यह अध्याय आगे विद्या के लिए आएगा अथ इतित्व कामयमान अथ कामयमान आगे आएगा क्योंकि तस्या का अर्थ क्या क्या दिया हाँ सूत्रद्वय पहले कहा गया है सूत्र तो पहले कह दिया आगे उत्तर ग्रंथ किस लिए विस्तर तस्या आध्यायंताद यह उच्यते तो अगले विद्या पहले विद्यावत सहकारी ने अविद्यापीय सूत्रिता सामर्थ्याद क्योंकि आगे उसका सामर्थ्य का अर्थ कर दिया क्योंकि उसका अविद्या का कथन किया तो आगे जो कहा बीच में अविद्या कौन से तस्या विस्तर आध्यायता विहोचते बयान में टीका में उत्तर ग्रंथ से तदुक्ति दृष्टि सामर्थ्य अविद्या के लिए तस्या सूत्रित साकार्य अविद्या इत्यर्थ हाँ अविद्या आगे तो अथ कामायमान आगे आएगा इतनु कामायमान ओम।